na Noco z Karo w Trójce. Michał Żołądkowski i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Nie można milczeć wobec ostatnich ataków na papieża, mówi tak wieloletni sekretarz Jana Pawła II, kardynał Dziwisz. Ostrzał w pobliżu zaporowskiej elektrowni atomowej ostro potępił szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Hala Laboratoria Przyszłości zaczęła działać w Warszawie. Kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, że nie wolno milczeć i patrzeć z obojętnością na opluwanie proroka naszych czasów. Były wieloletni sekretarz Jana Pawła II podczas liturgii stacyjnej w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie zaznaczał, że nie można milczeć wobec ostatnich ataków na papieża. Komu na tym zależy, pytam? Kto pod przykrywką dążenia do prawdy i obrony bezbronnych manipuluje faktami, wprowadza konflikty do naszego społeczeństwa, pogłębia podziały i zdezorientowania wielu ludzi, którzy nie rozumieją, do czego ma doprowadzić szarganie dobrego imienia świętego Jana Pawła II Wielkiego. Kardynał w ten sposób nawiązał do reportażu, który ukazał się w jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych, a w którym pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Dzisiaj Sejm przyjął specjalną uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. W obronie pamięci Ojca Świętego stanął też m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele polityki, duchowieństwa i nauki. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej ostro potępił rosyjski ostrzał elektrowni atomowej na Zaporożu na Ukrainie. Rosja wystrzeliła dzisiaj ponad 80 pocisków. Jeden z nich uszkodził linię energetyczną w pobliżu kompleksu atomowego. Od początku agresji na Ukrainie Rosja już po raz szósty demoluje linie dostarczające prąd do największej w Europie elektrowni atomowej w Enerhodarze. Przez kilka godzin do instalacji nie docierał prąd, co spowodowało niebezpieczną sytuację. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi potępił ostrzał i wezwał wspólnotę międzynarodową do działania. Jak możemy siedzieć tutaj na tym spotkaniu i na to pozwalać? Nasza agencja ma dbać o bezpieczeństwo nuklearne, a to już szósty raz. Następnym razem możemy już nie mieć tyle szczęścia. Do najgroźniejszej sytuacji wokół Enerhodaru doszło w pierwszych tygodniach inwazji, gdy w rejonie elektrowni toczyły się regularne walki. Po kolejnych incydentach Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej wysłała swoich ekspertów do wszystkich czterech elektrowni atomowych na Ukrainie. Mieli oni być żywą tarczą, dzięki której obiekty nie będą ostrzeliwane. Międzynarodowa Agencja po raz kolejny zaapelowała do Rosji i Ukrainy o stworzenie stref buforowych wokół elektrowni. Coraz bliżej przyjęcia nowych unijnych sankcji na białoruski reżim. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że chodzi o objęcie Mińska takimi samymi restrykcjami jak Moskwy i w tej sprawie Polska zyskuje sojuszników. Z tego, co mi wiadomo, jesteśmy blisko tego, aby przekonać naszych europejskich sojuszników do tego, żeby takie sankcje wobec Białorusi były przyjęte. Oczywiście są pewne niuanse dotyczące tego, że zdarza się, że pewne grupy lobbują, żeby te sankcje były nieco mniejsze, ale my jesteśmy zwolennikami tego, aby one były de facto analogiczne do tych, które obejmują Rosję. Piotr Miller wyjaśnił, że Polska stoi na stanowisku, że sankcjami indywidualnymi powinny być objęte wszystkie osoby zaangażowane pośrednio lub bezpośrednio w proces skazywania działaczy białoruskiej opozycji. Byłby to dla nich zakaz wjazdu na teren Unii Europejskiej. W Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w Warszawie zaczęła działać hala Laboratoria Przyszłości. Przestrzeń do warsztatów powstała w ramach programu prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W otwarciu hali wzięli udział m.in. szef resortu edukacji Przemysław Czarnek, wicepremier i minister kultury Piotr Gliński oraz uczniowie warszawskich szkół. Do hali Laboratoria Przyszłości mogą przyjechać uczniowie z całej Polski. Już dzisiaj z warsztatów w hali korzystali uczniowie warszawskich szkół. Robimy funkcjonalnego robota, to dobrze nam idzie, budujemy robota, tylko na razie nam jedno koło działa, ale zaraz naprawimy. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówi, że uczniowie w hali będą mogli doskonalić kompetencje zdobyte w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Laboratorium Przyszłości w wersji premium tutaj w Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych daje również możliwość zwiększenia swoich kompetencji w używaniu i wykorzystywaniu laboratoriów, które mamy na miejscu. W hali Laboratoria Przyszłości uczniowie będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach foto, wideo, a także w warsztatach zrobienia podcastów i z druku 3D. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na termometrach od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 6 w centrum i 13 na południu. Gdzieniegdzie na Śląsku może być cieplej, temperatura może wzrosnąć nawet do 16 stopni. Poza tym w ciągu dnia słońce pokaże się tylko na Podkarpaciu. Na południu i w centrum spadnie deszcz, a na północy śnieg. Trójka. Program trzeci. Trójka pod Księżycem. Nagrywam muzykę do kolejnego filmu i tym razem to jest film reżysera Jurka Bogajewicza pod angielskim tytułem Edges of the Lord, który można tłumaczyć na okruchy Boga. I film jest mistyczny, jednocześnie bardzo delikatny, piękny i dzieje się w świecie dzieci i głównym bohaterem jest chłopiec żydowski, który ukrywa się na wsi podkarkowskiej w czasie II wojny, otoczony grupą innych polskich dzieci i tam między nimi dzieją się bardzo niezwykłe rzeczy, takie misteryjne, właśnie w duchu Wielkiej Nocy, powiedziałbym. Już miałeś pewne doświadczenie z tą rzeczywistością? Trzeci cud nie był wojennym filmem, to prawda. Zaczynał się w czasie wojny od takiej sceny, kiedy mała dziewczynka, cyganka, mieszkająca w Słowacji, była świadkiem cudu polegającego na tym, że bomby aliantów nie spadły na głowy mieszkańców. Znaczy, one były wmierzone w głowy niemieckie, a także przy okazji miały zlikwidować miejscową ludność i one nie spadły. Wtajemniczo rozpłynęły się, zamieniły się w stado gołębi. Po takim pierwszym okresie w mojej pracy i twórczości, gdzie używałem bardzo akustycznych dźwięków i łącznie z fidolą i z okresów pracy z teatrem 8 dnia i orkiestrą 8 dnia, potem nadszedł czas fascynacji elektroniką, które wydawały się z perspektywy Polski jakimś rozwiązaniem. Były to wtedy bardzo niedostępne rzeczy i jak każdy owoc, jeśli nie zakazany, to rzadki, pachniał bardziej niż pewnie powinien. I szukałem wtedy w tym kierunku i myślę, że sporo udało się znaleźć. I lubię czasami posłuchać tej starej muzyki. Niemniej, kiedy wyjechałem do Stanów, paradoksalnie, mając na wyciągnięcie ręki całą technologię, odnalazłem znowu takie podstawowe prawdy dla siebie i zacząłem szukać bardzo podstawowej ekspresji, zacząłem pisać na orkiestry symfoniczne, na akustyczne instrumenty i tak dalej. Ale fidoli nie porzuciłeś. Nie, ale używam jej bardzo rzadko. Znaczy może teraz nastąpi powrót tego instrumentu ze względu na Quo Vadis, który potrzebuje dźwięków antycznych, a fidola ma sobie taką jakąś antyczną powagę. No jak to było? Pan reżyser do ciebie zatelefonował do Los Angeles? To wszystko wydarzyło się w Warszawie. Ja wtedy nagrywałem część muzyki do filmu Janusza Kamińskiego Zagubione dusze i przy tej okazji spotkaliśmy się z Jerzym Kawalerowiczem i byłem na planie kilka razy i jednocześnie pisałem pieśni, które były potrzebne do zdjęć, czyli pieśni dla śpiewających chrześcijan i dla Nerona. Czekam na ostatnie ruchy w montażu i zacznę pisać, kiedy film będzie już prawie skończony. To znaczy, ja muszę zobaczyć film, jaką on ma strukturę i czego mu trzeba, żeby tak naprawdę zacząć na czysto pracować. Jest umowa między nami i moja taka potrzeba, żeby to była bardzo akustyczna muzyka i z użyciem instrumentów rzadkich i starych i z różnych rejonów świata. I jest ogromny wysiłek, żeby znaleźć taki wyraz, który by pomagał uwierzyć, że znajdujemy się w starożytności. To Joanna Pykacz-Marek podczas wizyty w Trójce w 2001 roku, tuż przed Wielkanocą. Wtedy jeszcze nie było mowy o powrocie Jana z emigracji. Intensywnie pracował, jak słyszeliśmy, z reżyserami za granicą, ale także w Polsce. Za 4 lata miał otrzymać Oscara za muzykę do filmu Marka Forstera Marzyciel. 6 marca, w ubiegły poniedziałek, został uhonorowany Nagrodą Polskiej Akademii Filmowej Orłem za całokształt, chciałoby się powiedzieć, dotychczasowych dokonań. Nagrody jednak sam nie mógł był odebrać, jest bardzo chory. Laudację wygłosiła Agnieszka Holland, dla której także pisał muzykę. My tradycyjnie zajrzeliśmy do naszego archiwum, w którym sporo jest rozmów z Janem. Sporo też mamy, dzięki jego uprzejmości, jego muzyki filmowej, ale dzisiaj przypominamy głównie tę oscarową do Marzyciela, czyli fabularyzowanej opowieści o

musisz iść do góry pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że on musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza w strumieniu, leśnym strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza, dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Odczuć świeżość, ożywczą świeżość. To próbka muzyki Jana A.P. do filmu wspomnianej Agnieszki Holland The First Miracle, trzeciego cudu z roku 1999. No i już witamy gości i teraz naprawdę zaczynamy naszą podróż. Otóż z Neverland, czyli z Nibylandii, przybyła do nas pani Anna Ilczuk. To debiut pani Ani u nas. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. I od razu występuje pani w dwóch rolach, to znaczy autorki adaptacji oraz reżyserki. Używa pani końcówki żeńskiej? No, oczywiście jestem kobietą, więc używam końcówki żeńskiej. Mamy pewien problem, ponieważ od zawsze reżyserką nazywa się ten oto pokój, który jest za pani plecami. Tak, ja o tym doskonale wiem, ponieważ jestem aktorką i często jestem na planie i w reżyserce są monitory i na planie tak to wygląda inaczej niż w radio, ale i siedzi tam operator lub operatorka i reżyser lub reżyserka. Otóż to, reżyserka w reżyserce, fantastycznie. W naszej reżyserce reżyserka dźwięku Elżbieta Różycka, która teraz... Tak, jest, patrzy na nas, a towarzyszy jej Wojtek Dorosz, czyli nasz wydawca. Więc tak, już wiemy, kto przybył z Neverland, czyli z Nibylandii, a teraz z Wonderland, czyli z krainy czarów, udało się powrócić szczęśliwie Tomaszowi Domagale, badaczowi teatralnych cudów, tak bym powiedziała na tym etapie. To dobre określenie. Słynnemu blogerowi. Proszę państwa, premiera zarówno Alicji Krainy Czarów, taki tytuł, jak i Piotrusia Pana odbyła się w Warszawie w ubiegłą sobotę, a więc tego samego dnia. Tylko, że Piotruś był po południu, a Alicja była wieczorem. Oba spektakle zasiliły repertuary dwóch, no, powiedziałabym, największych stołecznych teatrów, pomijając operę narodowego i dramatycznego. No i sądzę, że to nie mógł być przypadek, bo łączy te dwa spektakle, jak i pierwowzory, znacznie więcej. No i teraz próbuję, ryzykuję. Kategoria dorosłości to jest ten najważniejszy, jak myślę, wspólny mianownik. Zaraz pozwolę państwu zareagować na tę moją tezę. Kategoria dorosłości, tej, w którą wkroczy kiedyś Alicja i tej, której nie osiągnie nigdy, never, never, Piotruś. No i oczywiście tym wspólnym mianownikiem są owe dwie krainy. Krainy dziecięcych snów, marzeń. Jedna jest gdzieś głęboko w ziemi, na dnie króliczej nory, no a druga gdzieś bardzo wysoko, dokąd można dostać się jedynie umiejąc latać. Tyle ode mnie o wspólnych mianownikach pomiędzy pierwowzorami, a także spektaklami obydwoma, które pojawiły się na naszej mapie warszawskiej teatralnej tego samego dnia i mniej więcej w tym samym czasie są pokazywane jako spektakle, uwaga, V. familijne, a nie tylko dla dzieci. Proszę bardzo, kto pierwszy? Oczywiście kobieta. Dobry wieczór państwu. Która reprezentuje Piotrusia pana. No właśnie. Nie, proszę państwa, to ja tylko jedną rzecz powiem. Zawsze przed recenzentem, krytykiem, widzem ma pierwszeństwo artystka. Bo ma po prostu zawsze ciekawsze rzeczy do opowiedzenia, a z drugiej strony państwo zawsze przychodzą na jej dzieła, a nie na nasze recenzje. Ojej, wspaniale to powiedziałeś. No. To ja bym chciała przede wszystkim podkreślić na początku pani redaktor, pani redaktorka. Baszko. Baszko, wspomniałaś o tym, że to jest spektakl familijny, natomiast ja bym chciała powiedzieć, że ja robię spektakle dla dzieci. I to jest u mnie dość radykalne, to znaczy mnie obchodzi przede wszystkim opinia dzieci. To, że dorośli mają zupełnie inny zestaw przeżyć na tych spektaklach. A mają? A mają, tak. No, takie głosy do mnie dochodzą po Piotrusiu, że często się wzruszają. Śmieję się, że o liczbie Piotrusiów panów w naszym społeczeństwie świadczy to, ile kobiet po prostu, no i ilu kobietom dorosłym widzkom zdarza się wzruszyć, czy też płakać, albo być jakimś poruszonym głęboko. Natomiast ja robię dla dzieci i takie określenie spektakl familijny dla mnie, wiadomo, że być może jest to określenie jakieś marketingowe, natomiast ja bardzo staram się myśleć tylko i wyłącznie o dzieciach i o tym, że robię ten spektakl po prostu dla dzieci. Nie ma tam jakiegoś... nigdy nie... drugiego dna, które wydłubywaliby dorośli, tak? Nie. Z założenia. To znaczy to drugie dno tworzy się jakoś samoistnie, ponieważ aktorzy są dorośli, ja jestem dorosła i na pewno jakieś sensy czy nasze doświadczenia są zawierane w tych spektaklach. Zresztą jak się biorę do adaptacji, do pisania adaptacji, to ona ma zawsze takie trzy warstwy, to znaczy jest ta grupa docelowa, czyli w tym wypadku dzieci powyżej 7 lat. Jest ta grupa, która na pewno się gdzieś przypołęta młodszego rodzeństwa, czyli troszkę młodsze dzieci i też staram się wymyślać jakieś motywy czy sceny, które by były dla nich atrakcyjne i to, żeby one zrozumiały sensy danych scen. No i wiadomo, że dorośli, którzy być może są w stanie coś odebrać trochę innego niż dzieci. Natomiast ja bardzo nie lubię w spektaklach dla dorosłych takiej praktyki, że niby robi się dla dzieci, ale tak naprawdę nie do końca bierze się pod uwagę. Czyli na przykład w estetyce są te wszystkie rzeczy, których dzieci nie lubią albo się boją, czyli jest bardzo ciemno na scenie, muzyka jest bardzo głośna, jest bardzo dużo dymu, nie wiadomo czemu. I młoda widownia dzieci po prostu tego nie lubią, nie rozumieją, bo dla nich jeśli jest dym na scenie, to musi być jakieś uzasadnienie. To musi być albo mgła, albo chmura, a jak jest taki dym dla ładnego obrazka, to one się zaraz zaczynają zastanawiać, gdzie się pali. No tak, ale broniłabym tego określenia, tak chyba ładniej, familijne, ponieważ potraktowałam to bardzo osobiście. Inaczej mówiąc, pozwoliłam na przykład sobie pójść na ten spektakl, nie zakładając, że to jest wyłącznie dla maluchów i co minus 70 może na ten temat móc powiedzieć. Plus 7, okej, okay? Minus 70 także. I nie płakałam naturalnie, bo akurat Piotrusia pana w moim towarzystwie najbliższym nie ma. I nie chciałabym takiego mieć, bo wiem, czym to grozi. Natomiast miałam momenty autentycznego rozbawienia, co było mi bardzo potrzebne. bo ostatnio jestem raczej skłonna do płaczu, do takich depresyjnych różnych stanów, a tutaj nagle poczułam się, no właśnie, tak jakbym ja wracała do swojego dzieciństwa. To tak, tak. Oczywiście. Przepraszam, jeżeli panią to jakoś dotknęło. Nie. W ogóle mnie to nie dotknęło, tylko po prostu chciałam tak radykalnie to postawić na samym początku. Myślę, że mogę zdradzić tajemnicę słuchaczom, że akurat przez przypadek trafiłyśmy i siedziałyśmy bardzo blisko siebie i ja po prostu słyszałam, jak pani Baszka tu się strasznie chichrała, ale chichrała się tak. Po prostu to nie był śmiech, tylko po prostu ona się chichrała. No ja nie wiem, czy na spektaklu dla dorosłych nie wypada. To się wtedy mówi rechot. Przepraszam za brzydkie słowo. Recenzenci używają taki nieuzasadniony rechot. No więc mam nadzieję, że mój był uzasadniony. Nie, tutaj było chichranie się takiej małej dziewczynki. To mi się bardzo podobało. No to też ja, prosząc o zaproszenie do Teatru Dramatycznego, podpisałam się Baszka, czyli Piotruś Pan w spódnicy. No i podziałało. Pani Aniu, pozwoli pani, że teraz oddamy głos dorosłemu jak najbardziej, Tomaszowi Domagale, który reprezentuje tutaj świat dziewczynki dojrzewającej. Dwóch nawet. Ja jestem... Jak to dwóch? Trzech nawet. Dziewczynek? Jestem generalnie też Piotrusiem Panem, dlatego bardzo mi się dobrze was słuchało. No bo Piotruś Pan to jest człowiek, młody człowiek, mały człowiek, który... Ja tak rozumiem tego bohatera, nie oglądając niestety jeszcze spektaklu Ani, ale jako literackiego bohatera, jako jednak bohatera, który nie chce wziąć odpowiedzialności, lata gdzieś nad ziemią. Więc z takiej perspektywy na pewno jestem Piotrusiem Panem. Ale przejdźmy może do Alicji w Krainie Czarów, bo... Pamiętając o tym pomoście, który zaproponowałam, czyli o tej wyprawie z Wonderland do Neverland, no właśnie, chciałem, i drugą stronę. Tak. Baszko, powiedziałeś coś takiego, że to jest, że Alicja to jest, że to jest osoba, która chce wskoczyć w dorosłość. No więc w Teatrze Narodowym Alicja nie chce wskoczyć w dorosłość. Ale jest dorosła. Że jest dorosła i jakby cały spektakl oglądamy z perspektywy jej syna. Tu się piętrzą same problemy, dlatego że nagle syn ogląda całe życie mamy, które zakleła ona w piękną opowieść o Alicji i wyprawie do różnych krain czarów. Ta kraina jest bohaterką, dlatego że też i tytuł mamy Kraina Alicji. I nagle się sprawy komplikują, bo... No ja tak odebrałem to przedstawienie, ono, nie tylko ja, ale to zaraz o tym powiem. Przedstawienie jest kompletnie nie dla dzieci, znaczy zaczyna się jak przedstawienie dla dzieci, a potem nagle okazuje się, że mama umiera na nowotwór i mamy trochę taką kopię filmu, Boże, był taki film, gdzie dziewczynka uciekała w bajkę, bo miała wojnę hiszpańską na Labirynt Fauna. Mamy taki pomysł jak w Labiryncie Fauna, że nagle dziewczynka czy chłopiec, chcąc opowiedzieć o tragicznych wydarzeniach ze swojego życia, ucieka w opowiadanie tej historii za pomocą baśni i figury Alicji. Mama umiera na raka, nagle Czerwona Królowa staje się osobą z oddziału onkologii, jest łysa w szpitalnym kostiumie z sercami, zaczyna zupełnie inaczej tę historię opowiadać. No i ta historia kompletnie nagle, nieoczekiwany sposób skręca z historii dziecięcej w historię bardzo poważną i historię dla dorosłych. I śmiem twierdzić, że dzieci kompletnie tego nie rozumieją, a dlatego, że jestem dzieckiem, jakoś bardzo się na tym znam, ale koło mnie siedziały dzieciaki, które do momentu przedstawienia, w którym... Owad, to był chyba komar. Tak, komar oczywiście. Schodzi, te dzieciaki się śmiały, były zaangażowane. Bo tak był zagrany ten komar. I do tego momentu był to spektakl dla dzieci. Te dzieci były pełne, że tak powiem, stuprocentowej obecności. I nagle w drugiej części, uwaga, dzieci wstają ze swoich foteli, idą na bok i zaczynają się ze sobą bawić, ponieważ nie interesuje ich kompletnie już to, co się dzieje na scenie. Mimo całej machiny Teatru Narodowego, która chyba jest najlepsza w Polsce, zapadni, które się podnoszą i różnych innych efektów, ta historia skręca w tak niebywałą alejkę, że po prostu te dzieci nie wytrzymały presji tematu, z którym pewnie nie umiały się zmierzyć. Ale mówię, to było aż... aż fascynujące obserwować, jak do pewnego momentu były w tym na 100%, chichrały się, śmiały, w ogóle cała publiczność śmiała się wraz z nimi, bo one narzucały tempo temu przedstawieniu i nagle jakby ręką uciął, jakby się nagle okazało, że historia jakby porzuci, historia opowiadana, czy twórcy, którzy ją opowiadają, porzucili te dzieci na rzecz dorosłych. Bardzo ciekawa rzecz. To jest jedna Alicja, natomiast ja ją nie mogę nie porównywać do Alicji, która odbyła się w Teatrze Ateneum, Małgosia Sikorska-Miszczuk, wielokrotnie goszcząca przecież u ciebie w programie, wspaniała dramaturzka. Z Wawrzyńcem Kostrzewskim zrobili przedstawienie oparte na Alicji w Krainie z kolei, totalnie dla dzieci, dla takich dzieci koło dojrzewających. I uważam, że jest jedna z najlepszych Alicji, w ogóle jedna z najlepszych przedstawień dla dzieci w wieku 10-16, jakie widziałem. Ponieważ jest to przedstawienie gorzkie, trudne, używające całego bajkowego sztafażu po to, żeby nagle, kiedy dziewczynka zaczyna dojrzewać i przechodzi przez różne etapy swoich problemów z dojrzewaniem, kiedy wreszcie podejmuje sama decyzję, w jakimś stopniu oczywiście, na ile ma świadomości, to nie do końca przecież jest dorosła, że przechodzi na drugą stronę mocy, że staje się dorosła, to jakby Małgosia z Wawrzyńcem ucinają ten świat, jakby mordują cały ten świat Alicji w Krainie Czarów, no bo dzieciństwo się zakończyło, a dzieciństwo to jest okres, w którym wierzymy w Alicji w Krainie Czarów, wierzymy królikowi, wierzymy wszystkim tym postaciom, a w momencie, kiedy stajemy się dorośli, porzucamy ten cały sztafaż dzieciństwa, porzucamy te wszystkie postacie i one stają się dla nas tylko literackimi bohaterami i to było najpiękniejsze w tamtym przedstawieniu. No tu niestety coś się nie udało. Znaczy, w Narodowym. Nie możemy więc zgodzić się, że te spektakle są familijne, bo jeden jest dla dzieci, a drugi jest do pewnego momentu tylko dla dzieci, a później już jest za trudny. No ja bym powiedział więcej. Reżyser Narloch niestety nie podjął decyzji na początku, dla kogo chce robić to przedstawienie. Mhm. O tyle, tak jak Ania przed chwilą mówiła, że ona od razu wie, dla kogo to przedstawienie robi i jaka jest jej nadrzędna publiczność, to myślę, że tego młodego chłopaka, który wyreżyserował to przedstawienie, zgubił Teatr Narodowy. Ten cały sztafaż wiążący się z Teatrem Narodowym, on jakby, nie wiem, to jest moje oczywiście wrażenie, ale miałem takie wrażenie, że jakby nie wierzył, że w Teatrze Narodowym, gdzie są wielcy aktorzy, gdzie wszyscy przechodzą na znakomite kreacje, na pewnego typu aktorstwo, że można zrobić po prostu coś dla dzieci na dużej scenie i nie trzeba się przejmować tym, czy jakiś dorosły będzie miał z tego fan, czy nie. No bo jakby, no jak się robi dla dzieci, to się robi dla dzieci. Nie wiem, dla mnie to jest jakieś takie oczywiste. Tam cały czas się czuję, że nie wiadomo, dla kogo to jest. Bo jednak temat śmierci umierającej matki... No tak, ale my teraz rozmawiamy że tak powiem, w obecności państwa dorosłych, czyli próbujemy też, znaczy ja tak chciałam, żeby było, opowiedzieć jednak też tę historię jakby z perspektywy nas, ludzi, którzy już mamy za sobą. To jest bardzo ciekawe, Tomku, co powiedziałeś, dlatego że... Dojrzewanie, to chciałam tylko jeszcze powiedzieć. Nie, to jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, dlatego że wydaje mi się, że ten proces powstawania spektaklu dla dzieci, jeśli on powstaje w miejscu, które nie jest przyzwyczajone do tego, że tak jak są na przykład teatry młodego widza, jak nie wiem, Wrocławski Teatr Lalek, gdzie tam większość spektakli powstaje dla dzieci i po prostu wszyscy twórcy i wszyscy w teatrze są do tego przyzwyczajeni, to jeśli to jest jedyny albo jeden tam z paru tytułów w spektaklu, który zazwyczaj robi w teatrze, który zazwyczaj robi spektakle dla widzów dorosłych, to on powstaje w towarzystwie ludzi dorosłych. Tak. I to jest i też troszeczkę pod takim naporem ludzi dorosłych. I potrzeba bardzo dużo samozaparcia i takiej silnej motywacji, żeby jakby nie zgubić swojej docelowej publiczności. Ponieważ w trakcie prób nie ma się tego feedbacku, nie ma się tego odbioru. Możemy sobie tylko te reakcje wyobrażać i no jest to trudne. Ale jest bardzo wiele teatrów dramatycznych, dla dorosłych jakby z założenia, czyli no nielalkowych, które od czasu do czasu właśnie wybierają takie perełki z repertuaru dziecięcego. No i to się jakoś udaje. To jest bardzo trudne. O tym chciałam też porozmawiać, bo w zasadzie no, też trudno obsadzić. Za moment będziemy właśnie o obsadach rozmawiać obu spektakli. Trudno obsadzić młodzieńczym aktorem, no kiedy na etacie są dorośli aktorzy, a poza tym no nie zawsze, że tak powiem, młodzieńczy aktor udźwignie rolę. No, znam taki przypadek 1-2, kiedy chłopcy zostali obsadzeni w dużych teatrach w roli małych książąt, no i dorośli i zostali bardzo znanymi aktorami, czyli w Tarnowie Marcin Hycnar, a w Białymstoku Bartek Bielenia. Natomiast no, to jest bardzo rzadki przypadek, kiedy rzeczywiście te główne role powierza się młodzieńczemu aktorowi, aczkolwiek w przypadku Alicji w Krainie Czarów w Teatrze Narodowym jest chłopiec, o czym wspomniał. Tak. Jest chłopiec, no właśnie tam jest ten problem, że ten chłopiec już jest użyty w jakby formie, znaczy on jest głównym bohaterem. Mamy główną bohaterkę, która jest matką, która ma dziecko. Ten chłopiec jeszcze ma długie włosy, więc no, przy całym szacunku dla twórców z ósmego rzędu nie wiadomo, czy to jest chłopiec, czy dziewczynka. Ja przez pół spektaklu nie wiedziałem, kto to jest. Naprawdę? Tak, no niestety. No, małe dzieci. Zrobić? Małe dzieci to są małe dzieci. Jak jeszcze nie widzisz, bo jest bardzo daleko, no to tego się nie widzi. I ten Cezary Kosiński, który gra dużego chłopca, który przygląda się swojej mamie i historii, ale też swojej mamie, strasznie dużo pięter. On się przygląda swojej mamie, która ma jego, czyli małego chłopca, ale ten chłopiec nie wygląda jak chłopiec, tylko jak dziewczynka. No nie protestuję. Wyglądał jak chłopiec. No pytałem jeszcze dwie osoby, one też miały wątpliwości, czy to jest chłopiec. Dopiero po nazwisku w programie się kapnęliśmy wszyscy Michałek. Że... Dobrze, ale dobrze, ja mówię tylko o tym, że jest też możliwość taka, że człowiek ma z tymi piętrami różnymi problem, bo się zaczyna robić historia o rozpoznawaniu bohaterów. Jeśli to się dzieje zbyt długo, to mnie giną już pewne rzeczy jako widzowi, bo ja się zastanawiam w ogóle, o co chodzi, po co to wszystko. Akcja Alicji w Krainie Czarów jest wystarczająco skomplikowana, bo o tyle, o ile Piotruś Pan jeszcze jest w miarę poukładaną historią. O, nie powiedziałabym. Wiesz, ale tutaj wychodzimy w surrealizm, więc jakby tutaj dodatkowo jeszcze trzeba odkryć istotę, na której zbudowano świat Alicji. To jest jeszcze trudniejsze, bo wchodzimy na drugą stronę czarów i tam się wszystko... Jeszcze lustra w dodatku. Tak, znaczy tam się wszystko nie zgadza i naprawdę trzeba mieć wielką w sobie też, znaczy artyści muszą mieć wielką w sobie jakby precyzję tego, co chcą powiedzieć, a my widzowie musimy mieć też wielką precyzję, znaczy wielką uważność na to, co się dzieje, żeby odkryć tę rzecz. Jak jeszcze okazuje się w pewnym momencie, że w ogóle nie chodziło o królika, królową i tak dalej, tylko są to postaci, które są jakby nośnikami pewnych idei umierającej w ogóle matki, czy relacji matka-syn, która się odbywa na poziomie realistycznym, a te wszystkie rzeczy okazują się komentarzem nierealistycznym do realistycznej historii, no to zaczynamy mieć schody, ale broń Boże, tego nie kontestuję, tak można. To jest wspaniałe, tylko trzeba mieć wielką uwagę na precyzję tych wszystkich narracji, ponieważ one mogą się stać chaosem i, i dla części widzów niestety się stają. Ania powiedziała również bardzo ważną rzecz, że trzeba to robić, jeśli robi się dla dzieci, trzeba to robić w jakimś kontakcie z tymi dziećmi. No, ci w Narodowym mieli pecha, bo te dzieci, których było z 50 na widowni, no po prostu autentycznie straciły z minuty na minutę zainteresowanie tym przedstawieniem, więc coś było w tym nie tak. Ja tej historii z punktu widzenia dorosłego też nie zrozumiałem jako dorosły, no to już jakby inna sprawa, ale miałem taką nadzieję, dobrze, Tomku, siedzisz sobie tam, oglądasz, ale to nie jest przedstawienie dla ciebie, tylko dla dzieci. A kiedy zobaczyłem, że te dzieci, rodzice byli bardzo mądrzy i bardzo im za to dziękuję, nie wiem, może chociaż jeden słucha, że nie pozwolili wyjąć komórek i w tych komórkach grzebać, no ale te dzieci nie dało się utrzymać na siedzeniach. One po prostu wyszły w tylnych rzędach, wyszły i zaczęły się ze sobą bawić. No, po prostu latać koło rzędów. Znaczy, podczas Baszko, tylko jedno zdanie. W ten sposób stwierdziłem, że coś jest nie tak w tym przedstawieniu, że te dzieci, skoro one były bardzo zainteresowane i nagle straciły w 5 sekund zainteresowanie tym, tą opowieścią. Więc... Znaczy, nie na premierze, bo ja byłam po premierze. Dzieci bardzo żywiołowo reagowały, też wychodziły ze swoich stanowisk, miejsc. Dziewczynka jedna tańczyła, ale ja to przyjęłam jako rzecz bardzo taką pozytywną. Świetnie, one chcą w tym partycypować i nikt ich nie powstrzymuje. Moje dzieci nie miały, w sensie te moje dzieci na moim przedstawieniu nie miały kontaktu z tym przedstawieniem. Dobrze. Się zaczęły zajmować sobą po prostu. Rozumiem. No to, że dzieci muszą w pewnym momencie wstać, jest to świetne. Naturalny odruch. To znaczy dzieci, które jeszcze nie są przyzwyczajone do obowiązku szkolnego, nie są w stanie wysiedzieć tyle na pupie. Tak, to prawda. I bardzo im zazdroszczę tej odwagi, bo ja też bardzo często w trakcie oglądania jakiegoś spektaklu miałabym ochotę sobie przez chwilę postać albo się przejść. No tak, ale wypada. Nawet nie dlatego, że mnie to nudzi, tylko po prostu taka jest moja potrzeba ciała i dzieci ją realizują. I dla mnie tylko faktycznie jest coś takiego, że dla mnie nawet jeśli one wstają, czy tańczą, czy klaszczą, czy coś podbiegają, najbardziej lubię jak podbiegają do sceny i wystawiają swoje główki, żeby być bliżej aktorów. Na trzeciej generalnej nawet wiedziały, że nie mogą wejść na scenę, chociaż były schodki, ale wiadomo, że dzieci są mądre, a były dosyć młodsze, to kładły swoje lalki i misie, żeby chociaż one mogły wziąć udział. Były tak bliżej. Ale ja to poznaję po tym, że mnie przeszkadza pewien rodzaj, że następuje pewnego rodzaju harmider, tylko to, w jaki sposób reagują na teksty kluczowe dla mnie. To znaczy, jeśli pod koniec spektaklu one są zaangażowane na tyle, żeby na żywo komentować w kontakcie z przedstawieniem i nie chciałabym tu spoilerować, jaką mam końcówkę, ale że na przykład krzyczą, no właśnie, tak myślałem, właśnie, zgadzam się, no tak. Albo nie zgadzam się, albo wspaniały tekst, który uważam, no to było niesamowite, jak Wendy pyta Piotrusia, Piotrusiu, co ty naprawdę do mnie czujesz? A Piotruś pan odpowiada, chcę, żebyś była moją mamą. I jakiś 7-letni chłopczyk krzyknął, a co on ma 2 lata? I to jest jakaś ogromna dla mnie nadzieja w tym, że ten chłopczyk być może nie wyrośnie na Piotrusia pana, bo wie, że jeśli dorosły mężczyzna mówi do kobiety, chcę, żebyś była moją mamą, to faktycznie zatrzymam się na tym, że ma 2 lata. To rzeczywiście bardzo ładne. A ty też opowiadasz pięknie o tym, że te dzieci do samego końca są w tym przedstawieniu. One, one je komentują. No więc właśnie... Okej, okay, ja rozumiem już różnicę i rozumiem, że państwo, którzy nas słuchają, już też odkryli złapali tę zasadniczą różnicę, mimo tych wielu, wielu bardzo wspólnych punktów. Ja się odważę jeszcze jedną tezę postawić, ale jeżeli państwo pozwolą, to posłuchajmy jeszcze muzyki. Zapowiadałam, kiedy państwa jeszcze nie było w studiu, że będziemy słuchać muzyki oscarowej, czyli Jana Pekaczmarka do Marzyciela, czyli Finding Neverland. To jest kolejny fragment. Wspaniała muzyka. Thank you. I to są piraci właśnie, bo dzieci wystawiają w końcu tę sztukę. To ja może w skrócie przypomnę, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają film lub go w ogóle oglądali. Piotruś miał, pani Aniu, oczywiście pani to wie, swój pierwowzór, to Peter Davis, z którym szczególnie zaprzyjaźnił się James Barry po straszliwej klapie jednej ze swoich sztuk, bo Barry pisał sztuki również, i właśnie stworzył sztukę o swoim przyjacielu, Piotrusiu. No i to był już wielki sukces. No i oczywiście w filmie jest pokazany ów spektakl, nie w całości, ale wiemy, jak to mniej więcej wyglądało w tym teatrze. No jednak z początku XX wieku, więc to tak troszkę z myszką. Ale dlaczego ja to streszczam? Mówię o tym dlatego, że film Marzyciel jest potwornie smutnym filmem. Przerażająco smutnym i opowiada potwornie smutną historię tego pierwowzoru Piotrusia Pana, czyli Petera Davisa, który przeżył najpierw śmierć swojego ojca, później śmierć mamy. Prawdopodobnie był to właśnie nowotwór. A James Barry zaopiekował się Piotrusiem i jego braćmi. W oryginale była ich czwórka, a w filmie chyba trójka. No tak na marginesie dodam, że w roli pana Barry wystąpił fenomenalny Johnny Depp. No i też był świetnym Piotrusiem, odtwórca roli chłopca. To taki, no bardzo wzruszający, z takimi odstającymi uszkami. No ale film rzeczywiście kończy się bardzo smutno. To, no można powiedzieć, że płakałam w momencie, kiedy pokazana jest scena, kiedy mama Piotrusia, Kate Winslet wspomina. Tak. Prosi swojego przyjaciela właśnie, pana Barry'ego, o to, żeby pokazał jej Niebylandię. No i cała rodzina inscenizuje właśnie Piotrusia Pana, tę sztukę. No jest owa Niebylandia i Kate, to znaczy Sylwia Davis, nie o własnych siłach wkracza do tego świata, jest szczęśliwa. No i oczywiście wiemy, co się dzieje. Czyli umiera, no a pan Barry zaopiekował się chłopcami. A do tego Jan P. Kaczmarek pisze oskarową muzykę, która przejdzie do historii jako jedna z najpiękniejszych muzyk filmowych, soundtracków, jakie nam zrobiono. Tak, Amerykańska Akademia popisała się i doceniła ten utwór. Mówię o tym, że historia Piotrusia jest, przynajmniej w tej opowieści, którą znamy, jest o wiele smutniejsza od historii Alicji. O Alicji wiemy tylko tyle, że opowiadał jej pan Dodgson, czyli pan Carol, Lewis Carol, to jest jego pseudonim, opowiadał jej bajkę o niej, ale nic strasznego się później nie wydarzyło i powstała ta druga część, prawda, po drugiej stronie lustra i co Alicja tam zobaczyła, i myślę, że to był podstawowy błąd pana Sławomira Narlocha, reżysera tej Alicji w Narodowym, że jednak odważył się sięgnąć po oba tytuły. No i oczywiście niewiele z nich zostało. No, właściwie nie było królika, bez którego trudno sobie wyobrazić. Nie było kota. No a jeżeli były, to takie, że nawet ja ich nie zauważyłam. Szczerze prawdę powiedziawszy, to przedstawienie nie łączy się, wszystkie sceny w tym przedstawieniu nie łączą się w żadną całość. Znaczy ta całość łączą się za pomocą figury matki, której życie obserwujemy, ale dopiero w pewnym momencie cała historia nam się składa w momencie, kiedy ona mówi: mam raka i umieram. Znaczy, może, no nie wiem, czy mówi dokładnie, że umieram, ale mam raka, to jakby jest jasne, że będziemy teraz zmierzać ku jej śmierci. W tym momencie jakby człowiek powinien sobie teraz wrócić do tych wszystkich scen, ale one były tak pięknie zainscenizowane, to naprawdę wspaniale zainscenizowane. Mnóstwo pieniędzy na dekoracje, te dekoracje wspaniałe. Wszystko jeździ, jakiś taki bardzo multimedialny, broń Boże, nie było multimediów, ale w sensie, że sceniczna machina odtworzyła jakiś taki multimedialny wprost obraz świata, no tylko, że ja jakby po 45 minutach nie wiem, w czym brałem udział, bo mi się w nic to wszystko nie łączy. I I dopiero to nadaje sens, ale nie ma właściwie czemu nadać sensu, bo mieliśmy mnóstwo postaci, mnóstwo bohaterów Alicji w Krainie Czarów, w różnych jej części. Natomiast jeśli ktoś tego dobrze nie zna, a jeszcze raz powtarzam, to jest świat surrealistyczny, senny, tam nic nie jest takie, jak nam się wydaje, to ładna fraza. W związku z tym bardzo trudno jest to wszystko połączyć. No i ta nagle, a potem jakby na tej pozostałej części zaczynają się modyfikacje tych postaci, tych narracji, czyli piękna królowa, bardzo bezczelna, śpiewająca, czerwona, staje się pacjentką onkologii, ale ja znowuż jestem już o dwa stosy królicze za późno, bo nie jestem w stanie sobie przypomnieć, co ona robiła w pierwszej części i teraz Nie pamiętasz, że ścinała głowy wszystkim. Znaczy, to ja wiem z Alicji w Krainie Czarów, że ścinała głowy, ale... Spektakl. No tak. Znaczy, piosenki rozwalają dramaturgię, są po prostu zbyt długie, nie wiadomo właściwie, co robią piosenki. Piosenki w musicalu komentują rzeczywistość. Artyści, bohaterowie na przykład w My Fair Lady zatrzymują się na chwilę, żeby pokazać nam swoje emocje. Tutaj tego nie ma właściwie. Nie wiadomo, jaką funkcję mają piosenki. Tak naprawdę mają taką, że przerywają akcję, zaburzają dramaturgię i wprowadzają potworną nudę. I te piosenki są źle napisane, za długie. To jest bardzo zła literatura. No naprawdę. Ania jest aktorką Krystiana Lupy, wie, co to znaczy czas. Który jest zresztą bohaterem. Nie, naprawdę. Czas w Alicji w Krainie Czarów jest bohaterem. I czas może się rozwlekać. To jest właśnie tam przecież w Alicji. Czas zatrzymuje się na godzinie 18 i jakby cały czas powtarzamy pewne rzeczy i tak dalej. Krystian jest mistrzem zrobienia 5 minut w 5 godzin. No teraz oczywiście powiedziałem truizm, to nie do końca tak. Ale jakby u niego... Jakby każda minuta tego czasu, który trwa 5 minut, a tak naprawdę 6 godzin, jest wypełniona, jest intensywna, tam nie da się... A tutaj nagle czas jest dokładnie ten sam manewr, tylko że czas nagle po prostu robi psikusa i nie chce się posuwać w żaden sposób do przodu. Pojawia się bezczas, nuda, nic się nie dzieje. Niby się dzieje wszystko, a nic się nie dzieje. No to są te różnice. Ale włączmy panią Anię. Tak, już teraz ja, tylko. No właśnie, pani Aniu. Ja chciałam tylko tutaj nawiązać do tego, skąd się wziął Piotruś Pan. Bo to było tak, że na początku powstała sztuka w 1904 roku. Tak. I to właśnie jest w filmie opowiada. I ta sztuka miała na początku tytuł Piotruś Pan, czyli chłopiec, który nienawidził matek. Mhm. Krytycy literaccy mówią, że pierwowzorem właściwie to, skąd powstała postać Piotrusia Pana, wiąże się z ogromną tragedią Barry'ego, czyli tego, że jego brat starszy przed 14 urodzinami, przed swoimi 14 urodzinami zginął pod lodem. I Barry prawdopodobnie tak psychicznie próbował tego brata zastąpić rodzicom. Czyli to był taki chłopiec, który nigdy nie dorósł, bo nigdy nie miał szansy na to, żeby dorosnąć, ponieważ umarł. Zresztą o tym też w filmie jest mowa, bo on opowiada ja już historię brata. Bardzo dawno widziałam ten film i szczerze mówiąc nie pamiętam, które wątki z biografii Barry'ego są wspominane, ale i ta rodzina, z którą Barry nie założył własnej rodziny, on po prostu zaprzyjaźnił się właśnie z rodziną faktycznie tych chłopców po 4 i pisał dla nich opowiadania o różnych przygodach i wymyślał różne postaci i różne wątki. Wydał nawet jakiś zbiór opowiadań i potem napisał właśnie sztukę Piotruś Pan, którą oglądali głównie dorośli. I na podstawie tego dramatu on został przetłumaczony dosyć niedawno przez pana Brzuskę. To też na podstawie tego dramatu i na podstawie powieści w tłumaczeniu Rusinka pisałam adaptację. Mhm. Bo powieść powstała na fali ogromnego powodzenia sztuki, spektaklu, który był wystawiany. I one się troszeczkę różnią, A już na pewno różnią się bardzo, bardzo, bardzo od wszystkich hollywoodzkich adaptacji, które jakby wszyscy znamy. Tak, to prawda. Zresztą ta różnica, dzięki, że pani o tym mówi, bo ta różnica lat, to było jakieś 7 lat między dramatem. Chyba 11 z tego, nie, co nie, bo w 1904 tak? roku była prapremiera. Aha, i to już tak. nie jest na podstawie filmu, tylko znanego źródła. Tak. A powieść ukazała się przynajmniej Peter and Wendy, bo tam się chyba zmieniały. Tak, Piotruś, Pan i Wendy, bo tam różne warianty jest jeszcze. W 1911, no, czyli było około tych 7 lat tak, różnicy. No właśnie, 11 to ta liczba, która mi utkwiła w pamięci. Tak, 7 lat różnicy. Tak. Ale oczywiście, bo film, o którym mówiłam, jest fabularną wersją powstawania Piotrusia Pana, ale no, tam nie ma, że tak powiem, absolutnych zmyśleń. No może zmyśleniem jest to, że ojciec chłopców umiera wcześniej i pan Barry przyjaźni się tylko z wdową. No ale to są, myślę, w tym przypadku raczej drobiazgi. Natomiast jest taka scena. I ja do tego zmierzam uparcie, bo chciałabym i do pani Ani, i do Tomka zwrócić się z tą uwagą. Jest taka scena w tym filmie, no tego nie ma w spektaklu, ale no nie musi być, no bo... bo może nie ma jej też w oryginałach, tylko właśnie w scenariuszu filmowym, kiedy Piotruś tłumaczy, ten Peter Davis tłumaczy, dlaczego nie chce być dorosły. Bo dorośli kłamią i dorośli umierają. I dorośli kłamią na temat śmierci. I ten... Nie ma tego w oryginale, ani w dramacie, tak. ani w dramacie, ani w powieści nie ma takiego zdania. Ale to, no oczywiście no mamy prawo zakładać, że gdzieś tam jest jakieś ziarno prawdy, może są jakieś inne opracowania. W każdym razie, jakby, jaki był powód niechęci do stania się dorosłym? Z drugiej strony, no tak patrząc na Alicję, to też nie mamy pewności, czy ona tak bardzo chciała dorosnąć. Ona się źle czuła w tym swoim powiększającym się ciele. Jak państwo, to ja zaspoileruję jednak nasz finał. Proszę. Jak państwo trafią do Teatru Dramatycznego na Piotrusia Pana, i tylko nie powiedzą tego swoim dzieciom. Będą mieli szczęście, to na koniec spektaklu trafią do nich różne wiadomości na karteczkach. One są bardzo różne. To są te, które spadają z nieba? Tak. To znaczy tam z Niebiolandii. Są wypisane wiadomości od ludzi, którzy żyją. Z kręgu współpracowników, też moich przyjaciół, też dzieci oraz dorosłych, gdzie dorośli piszą, dlaczego nie chcieli albo nie chcą dorastać, albo co ich w dorosłości boli. I tak samo dzieci w różnym wieku. Piszą o swoich obawach, jeśli chodzi, napisali, no my to zrzucamy. A propos dorosłości, to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie. Dlatego, że okazało się, że te obawy dzieci i dorosłych są właściwie tożsame. Mhm. To znaczy one są takie opowiadane troszeczkę innym językiem. Natomiast ta dorosłość po prostu nie jest łatwa. Nie jest łatwa, wiąże się z szeregiem jakichś nieprzyjemnych rzeczy i przede wszystkim z jakimś ogromnym strachem przed życiem i z ogromnym strachem związanym z odpowiedzialnością za innych i odpowiedzialnością za życie swoje i też swoich najbliższych. Bo to na przykład pisały osoby, na przykład pisała dyrektorka szkoły, ale także jej uczniowie o tym. Pisali nauczyciele, pisały osoby różnej płci i różnych zawodów. I to było coś jakby przepięknego czytać te wypowiedzi. I one były bardzo wzruszające i bardzo wstrząsające dla mnie. No to taka odpowiedź